day faral du bari lu muy toxale waxu sahaba yi radiyallahu anhu waxe yentou sallallahu alayhi wasallam day gis mu nan sahaba manam ibnu umar waxna li ibnu abbas waxna li wala kenen sahaba yi radiyallahu anhu waxna lol du gis kon mo lu fek kon mu koy laye legi lol mom moy mas'al lol mom moy waxu maliki rahmatullah hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom ben wax lañu am moy waxu sahaba yi layla imam abu hanifa rahimahullah daf don wax ne su fekenteene yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax wala alquran ak waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañuy jël amma su fekenteene waxu sahaba yi muna muné su sahaba yi waxe ñu tan ci seen biir wax c'est à dire que bu fekenteene dafa am ben waxu sahaba bu am radiyallahu anhu ci ben masala ci biir masala yi ñom duñu jéggi waxu sahaba bi pour jël seen waxu bop muna waye nak budé ñeneen la nak dañuy tan dani mune daf ne dani attahidu kama attahadu fahum rijalun wa ana rijal wa ana rajul wala fahum rijalun wa nahnu rijal ha wa budé ñeneen dina mom dañuy tan ndax ñom ay goor la ñuy goor rek manam dañuy tan manam d'ailleurs sax daf ne budé mom mbir mi dem ba nga xamantene ci hasan la del wala muhammad moy ibnu sirin hasan moy al basri mola ci wala ti masruq la delu wala ci ñooñu wala ibrahima naxé ah bu boba nak dañuy attahidu kama attahadu nana bu damay ittihad comme ñom niñ ko defé moy dama def erreur d'interprétation comme ñom rek donc lolu moy ben wax ji mais sino amna benen wax bo xamantene daf ni sudé sahaba bu dé tabi'i yo xamantene ñom dañu mag ak sahaba yi en même temps manam di jagnante mom ku melni hasan al basri muhammad ibn zul parce que ñoo sahaba yi daan kay morom lañ manam sahaba yu ndaw yi wa ñoo muhammad musiri ñoo masruq ñoo non ak alqama ñoo muna nak bu re ñoo la mom damay muna nangu seen wax contre sama wax muna nangu seen wax contre sama wax mais ala kulli hal liñ ci djublu won moy waxu ñan moy lan sahaba moy waxu sahaba yi radhiyallahu anhum layla ci ñan ci hanafiyyi li gëna siiw ci maliki tamit loolu la té loolu mom moy wax bi nga xamantene tamit mom moy waxu shafi'i rahmatullahi alayhim manam shafi'i rahmatullahi alayhim donté amna ci shafi'i ñu toxal ci imam ash-shafi'i mu wax né waxu sahaba du lay mais buñu xolé deug deug imam ash-shafi'i limu wax dañu gis né argument wax na né waxu sahaba mom lay la ci mom mais imam lool moy fil qadim manam ci wax du ñëkk ndax dafa am imam shafi'i rahmatullah dafa am ñaari époque ñaari période dafa am luñu al qadim am luñu al jadid fil qadim mom manam limu ñëkk wax mom moy avant muy dem misra manam parce que dafa en fait dafa juggé won dafa demone mo tax ki malik bok ki ci medina bok ñu jang ci imam malik yag et cetera bu juggé après mu demone misra bu mu juggé misra ci la do nga dem iraq légi nak bimu démé iraq ba nek fofu loolu lañ tuddé moy al jadid moy fil jadid mais avant sino période bi ci dess mom lañ tuddé won fil qadim moy al qadim moy du jëk ci légui nak wax ji yi nga xamantene mom moy tout temps yi note ci mazhab shafi'i mom moy wax yi mujjé wax bamu dess ci fukki masala ak ñett yoy rek moy yi nga xamantene wax imam ash-shafi'i yu jëk yi ñom la borom ñom la wa mazhab bi téé par rapport ak yu mujjé légi nak amma fi nga xamantene mom moy masala bi ni ci masala bi ni borom xam xam shafi'i rahmatullah alayhim li nga xamne mom lañu notal manam mom lañuy wax moy dañ ni ci fil qadim mom manam yi mu ñëk wax mom amul wuté mais buñu xolé ñi toxal ci ne waxu sahaba ay radhiyallahu anhum dañ koy nangu parce que da nañ wax na yenenbi sallallahu alayhi wasallam su wax alquran su waxe yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax wala bok ijma am ñun dañu nangu lool sino ñu sét ci sahaba ay radhiyallahu anhum luñu wax parce que ñom yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo len yar te budé am na ñu wolu ci suñu diiné ñom sahaba yi ñoo gëna yello ci ñu wolu len wa bobu instant fam bi mu nekké medina ba dem misr bobu ban bokon diiru imam malik obligé wul dedet xam nga lool tamit gaay dañuy wax dafa bok mais en réalité imam shafi'i mom naka jek dafa am ben xéetu manam imam malik mom deug la kiwum la num tudu serignum la dafa fonkon comme en tant que serign mais nekul won ne manam obligé que ni ngiram la topon obligé wul ne que ni ngiram la topon mom ci bopam Shafi naka jek dañ ko xamé comme état ko xamantene surtout jamono bimu nekké Misra non naka jek dañ ko xamé comme état ko xamantene mom Misra manam ki la manam keni mom ci bopam dafa yor nguyiram d'ailleurs lolo tax ñukoy ciosan askanale wax ci ñu moy nan fi ñu nan fil qadim ci wax ju ñëk ci légui imam ash-shafi kon ñu manam mais buñu xolé wax yi mu mujjé wax dañuy gis né yiñ ci manam buñ ko xolé dañ gis né wax yépp day wër wër lo ci benn mbir mom danan alquran lay ñëk xol su paré mu xol waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su ci gisul waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci masala bi mu xol ijma ndax amna ci su ijma amé da koy jël comme niko ñëpp di wax mais sino bu fekkati na sahaba yi radhiyallahu anhum dañoo wax manam ijma budé sahaba yépp depp ci ben wax moy ijma dafa am ci masala bi mais su dé sahaba yi radhiyallahu anhum dañoo wuté bu boba voilà c'est à dire que nak ci lay xolé ndax deppo na qiyas manam ndax deppo na ak qiyas bo xamni tane dañ ko qiyas ci ay alquran wala hadith yannu sallam wala ci ap ijma bu fekkete ne deppou na qiyas wax ji deppou qiyas ci bir waxu sahaba yi boba lay tan kon ce qui veut dire que ni mom en tant que tel nekul ko xamne dafa wax ne waxu sahaba du ñuy tan mais bu koy tan tamit daf koy tan mais daf koy bolé mu nek lu deppou qiyas lool mom moy mazhab shafi'i amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila tamit rahmatullah ñom ñaari wax lañu am tamit comme niñu tokhalé ñaari wax ci malik rahmatullah and ak ne imam ahmad parce que dañu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mom dafa waxu sahaba lolu bu mënu nek lay parce que mënu nek ne gis gisam rek la joxe lolu nak mom moy li gëna siiw ci sen mazhab li gëna siiw kon buñu xolé li gëna siiw ci mbolam mazhab yi moy waxu sahaba dañ koy jël bam dess mazhab hanabilay rahimahullah ñom dañ ne mazhab manam kon xam imam ahmad rahimahullah mom dafa gis ne ab sahaba mën comme bu joxe ab avis juridique dafa wax avium manam and ak manam mën na nek ne manam lolu du ko taxa nek lay en tant que wax alors que ñu ci dess dañ koy jappé lay en tant que wax ci bir tékantal bi nga xamantene mom lañ wax légui nak li tax ñom ñu japp ne waxu sahaba lay la té lolu moy li gëna dëgër inshallah moy le fait que borom bi subhanahu wa ta'ala melale len comme étant ni len ni ñom ñoy hizbullah comme alquran wallahi hizbullah ñom ñoy kon kureluk yalla ak li nga xamantene mom la sétal sen der comme niñ ko gisé won masala bi nak buñ ko manam ak limu wax ci ñom dal ci luñ bax mus nañ ko gis ci biñu wax ci sahaba yi radhiyallahu anhum seen ngeenel seen magga et cetera té lool mu nekk unanimité bo roxo yeb d'accord nañ ci lool nak wuti kon masala bi ñu nekk bokku lu masala bi nga xamne mom moy aju ci walu aqida bi nga xamantene mom moy ndax sahaba woorna woorul ndax manam fonk ko yekiti giñ ko wara yekiti ak lool masala bi ak bobu du ben bi mom moy sude wax ci walu fiqh lan mom moy wax ji amma kon hanabila rahmatullah alayhi ñom ño toxal rek wax ju wute ba pare li gëna note nek li nga xamantene mom moy ne waxu sahaba ci jëmi bopam du lay sino yenen borom xam rahmatullah dañu gis ne wax sahaba lay la te lool moy li gëna deugar inshallah amma li nga xamantene mom moy masala bi ci teggu bi ñu wara gis bi masala benen masala usuliyye bi mom moy al mashaqqatu tajlubu taysir manam wa qaida fiqhiyya moy ak tartar mashaqqatu tartar gisoon nañ ko tajlubu taysir do indi ak yombal té lool tamit gisoon nañ manam fi ni ci cas de figure bi nga xamantene lan dafa jafé won manam keni bu fekkontene fi dañuy profiter sax wax masala fiqh bi nga xamantene dañ ko faté won moy aajo moy lan voilà manam al mashaqqatu tajlubu taysir moy comme que dañuy soxla bu affaire yi yakko ñu defarat ko lool non mom motax kon li nga xamantene dañ ko téré won ñu daal koy daganal aaju bobu nak tekkeli wul ne par exemple obligé wul tay par exemple mané comme que ki dafa comme que amna leneen dal manam duma ko mëna deub daxé manam duma ko mëna défaré réparer luma ko mëna réparer amna benen outil benen bir comme lu demé nak fer wagn wala cuivre wala yoy keri duma jëfëndiko xaaliss dedet tekki wul lool limi tekki rek moy li dañ ko soxla réparer té dagan nañu réparer ko ak xaaliss comme niñ ko gissé ci hadith bi nga xamné amna partie bo xamné yenenbi sallallahu alayhi wasallam wagn la ko défaré benen partie bi xaaliss la ko défaré té li nga xamné mom moy li note ci ndort yi moy né yenenbi sallallahu alayhi wasallam mënul amat wagn mo gëna yomb ke am xaaliss té pourtant lan la jëfëndiko xaaliss la jëfëndiko kon lool non dañ ci xamé né tamit keñu aajo bi ci lool lañ ko aaj aajo bi kenn aajugo ci né bo manam ci comme ni nga xamantene non la ko ñenn ñi di waxe keñu il faut que nga baña am xaaliss dédé avec aajo bi téwuñu ko fofu fiñ ko tek mom moy rek tout simplement né soxla nañ ko réparer légui nak bu fekkene né dem nañ ba réparer ko nak ak xaaliss mu dagan day dagan bu boba tamit day dagana jëfëndiko day dagana jaay day dagana ah day dagana lekke day dagana jappo day dagana jappo niki non day dagana sango farata foto et cetera voilà utiliser dal ci gattal manam lepp utilisation bi day da dagan kon yombul gogou manam xat gi mo indi manam ci cadre figure bi mo indi borom subhanahu wa ta'ala indi yombal lol nak ci awalu artefaqi gis nañ ci gisat ay xet yo xamantene jaru ñuy gëna guddalat ci masala bobu dañuy wax rek ne manam li ben cadre figure la bo xamantene ci masala qawaidi ki usuli dañuy gis ne al mashaqqatu tajlibu taysir legi kon ci kaw lolou danaka tamit manam gis nañu li nga xamantene mom moy li aju ci suñu hadith bi walillahi alhamdu wal minna niki nonu kon tamit ci lañuy jéxalé buntu bi nga xamantene moy babul aniya bi alhamdulillah borom bi subhanahu wa ta'ala def mu nek xewal gu reuy bo xamantene mom la def moy le fait que mu daganal ndap yi ba pare danaka daganal lepp ci ndap yi mu am rek yenn yo xamantene yoy la téré té yoy nonu nit ki en tant que jam daf ko wara reconnaître nangune borom bi subhanahu wa ta'ala yépp lama daganalal mbolem lu nekk ci asaman yi suusu daganal namako bo mu dess li mu ma téré nak warna manam en tant que jam ma top li nga xamantene mom lama wax ma yam ci li nga xamantene mom lama teureulal niki nonu tam mu nekk benen xéeti xéewal bo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom la bind nit ki mu nekk nit en fait mom moy aduna bu mag be nga xamantene mbolam aduna yi manam lepp lu nekk ci biti nekk na ci biram mom nit ki tamit mu wara nekk manam mu melni ndap gi manam le fait que ñuy yonal ndap li wara am nu mu wara mel wara sel manam comme tay par exemple buñu xolé yi nga xamantene ndap manam ndap yi nga xamantene par exemple der yi manam masala der yi li nga xamne mo wara lap li nga xamne mo wara sobeu ak yi nga xamantene manam ndabal ahlul kitab bi manam yi nga xamne dañ nit ñi koy jëfëndiko dañuy faral di jëfëndiko sobe loolu waral ñu daali haramal ñu daali koy sip ci ku mënul jëfëndiko leneen sino bu fekkentene dafa dess ci sobe gogou mu haram et cetera loolu yef benen dunjju la buñu borom subhanahu wa ta'ala di ñu tektal ci ne ñun tamit ci suñu biir suñu intérieur dañu wara nek ndap wo xamantene dañu wara sel ginnaw biñu indé ma walu ndox bi nga xamantene ndox bobu gam nimu waxo jahanna minal ma'i kullu shay'in hajir li dund lu ne ndox la koy dundale manam ndox manam mu nek lo xamantene comme niñ ko gisse won biñu jéxal buntu ndox bi manam lo xamantene dafa am lu spirituel lo xamantene mom mo lekkele ndox ak lenen d'ailleurs lool mom motax ñu ci japp ñu ci sango farata et cetera manam mu nek lu lay label niki nonu tamit nonu nga wara nek tamit nit ko xamantene sa bir ndap la wara don manam surtout sa bir nak li am solo ci sa bir xol bi la mom tamit dafa wara nek ndap bo xamantene dañ ko wara raxas dañ ko wara label dañ ko wara selal comme ni nga xam bo gisee ndab li bala ma ka jëfëndiko ma raxas ko label ko selal ko manam nga wara gis ci bo lolou benen message buñ la envoyé yow mala yow tamit bo bëggé sa borom subhanahu wa ta'ala wacc ci yow limu lay doyé ak lèr yi nga xamne mom la wara wacc ci yow secret yi et cetera yow tam war nga label sa biir bo labalé sa biir rek bu baax bo labalé ndab li ñu mën ko jëfëndiko comme ni nga xamantene mom tamit mi ngay bo labalé li nga mën ko jëfëndiko yoy yep mu wara nek tamit yo xamantene ay jangat la nga xamantene mbir mi du yam rek ci mangi dem duyna bouteille bi wala duyna ndab ki bi ndab lek yoy manam ñu jang masala yi nga xamantene moy deug la fiqh bi mi ngi ci bir te d'ailleurs mom moy ciosan bi mais tamit manam haqiqa bi tam mi ngi ci bir manam ñu gis ni realité mbir mi keni kat affaire yep sa borom subhanahu wa ta'ala mo leen bind ba pare dogal liko neex ne li mo haram dogal liko neex ne li mo dagal dogal liko neex ne li sobe la dogal liko neex ne li sobe wul comme ni nga xamantene non lañ ko gisse ci bir masala yi mais en tant que tel mbir yep borom subhanahu wa ta'ala mo leen bind ci touru yalla yi lañu genné ak ay melom kon yoyu non ci ciosan yoyu haramul ci walu gogo manam dara sobe wul ci walu gogo bu sobe wo rek ci atem la sobe wo mais sinon sobe wul ci ciosan legui nak ci kaw lolou tamit yow tamit ci sa bir da nga wara di comprendre lolou di gis ne kon yow tamit da nga wara womatu ci lolou nonu borom subhanahu wa ta'ala dogal ci walu gogo niki nonu tamit da nga wara fexet ba yow do bok ci ñi nga xamantene ay sobe lañ parce que bu waxé ni yéféri innamal mushrikuuna najas yéféri ay sobe lañ masala manam yéfir ak julit bo len xolé ni ci bitini zahir bi danaka dara wudelawul len en tant que nit mais nak ay sobe lañ parce que seen bir dafa sobe wu niki nonu nit ki tamit bu boba ndap li comme ni nga xamantene ndap lo xamne dafa sobe wu munumako jëfëndiko ngir lo xamantene manam du dagan ma nanti du dagan ma lek ci et cetera bu woba tamit le tamit non la legui benen bi ci dess mom moy le fait que par exemple buñu gisee xéetu ndab yépp dañ koy téré bam daganal nañ ko yi nga xamantene ay wéñ lañ ay manam lepp mën nañ ko wulbuti défarat ko réparer ko changer natureum bamou nek lu sel bamou dess la or ak khalis lolu tamit mu am lu muy tektal ci ne jam bi tamit dafa wara nek ko xamanteni dafa wara doyedil bopam dafa wara wacce bopam da wara nek ko xamanteni dafa wara tuti ci kanamu boromam subhanahu wa ta'ala ndax bis bu wacce bopam rek xam nga or ak khalis gis ngeen niñu yekati ko niñu xéré niñu nekké ki yoy ba tax ñu dag ñu haramal leen niki nonu tamit nit ki tamit bu wacce bopam doyedil bopam na lool rek day waral ci mom mu nek ko am valeur ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala waye amma su fekke da fay reereru ngandu lu fogeeru et cetera lolou tamit day tax ah manam ñu daal koy haramalal li nga xamne mom moy yoonu aljana comme niñu haramalé ki nga xamantene moy jëfëndiko ndabal or ak xaaliss lan aljoon aljana yoy yep kon ay mbir la yo xamantene dañ ko ci war di jangata tamit waru nekk rek manam dañuy war di gis ñaari volé yep manam parce que volé yoy ñom ñoy and comme ni nga xamne non lañ ko defal ci gissewon ci biñuy jéxal buntu ndox bi tamit fi tamit non lañ koy gissé wallahi alhamdulillahi minna kon insha Allah ta'ala lool mom moy ñi ngi sant yalla bu baax sama borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene jappal ñu yenkewal nañu tagatal nañu tamit manam li nga xamne mom moy jappandal nañu dal defal nañu jappandal gu reey manam na sama borom subhanahu wa ta'ala def na tamit ñu jéxal li nga xamne mom moy babul aniya ci téré bi ni lepp lo xamantene njariñ la go xamne nek na ci walu zahir ci walu batin yalla nañ ko yalla boole defal nit ñepp te lepp lo xamantene nek na ci walu sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla nañ ko yalla boole defal yombalal ni ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam waaw lolou masala bobu day delu wat ci manam sobe wu yefer ndax sobe yefer gi ñoy sobe jëm la wala sobe jëm te gis nañu legi ni ci ne yefer bi manam sobe bi nga xamantene mom la sobe wu du sobe jëm mais sobe pass pass la ci kaw lolou kon manam yefer bi mom du sobe en tant que tel ndax jëmum mais dafa sobe wu ngir pass passam lolou mom la alcorane di wax innamal mushrikuuna najas sino sudul lolou mos yenente bi alcorane daganal nañ mesela ñu takki wa ahlul kitab bi masalo yoy tamit bokku na ci li nga xamanteni gisoon nañ ko ci bi ñu ci tolle te wa ahlul kitab comme que alcorane daganal nañu takki len manam ñu sey manam ñu jigen ni ci ay condition yi ñu leen wara takke ci kaw lolou kon manam bu fekkontene yoyu day waral manam nuyu yefer wala lal ko wala yoy non day waral manam sobew konon ton buñ ko takke ba pare dañ nan waw tak ko mais buñ ko lal te lolou parce que sobe dafa harama lal niki nonu dañ la la tak ko ba pare waye buum la togal parce que bu lay togal il faut que loxo bi duggu ci bir ndap ni ci bir ki ak yoy te bu boba lolou tamit bu boba dootul amati sens te bu boba doon nañ ko leral benen mbir mi nak mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ben prisonnier bi nga xamantene mom la prisonnier yefer yo xamantene dalen takkon ci jakkaji la ko takkon yewon ko fa te bam pare newul fi nañ ko dindi niki nonu ñi nga xamantene ñom ñoy delegation yefer buñ daan ñew ci jakkaji la len daan recevoir te daanul wax ne manam buñ joge ne xol len gaay fi ñu togon fi ñu laalon nangam ñu dindiko ñu raxas ko yoy yep day tektile ci ne manam seenu sobe wu du sobe jëm mais sobe pas pas la lool nak wouté li nga xam imam ibn hazm rahimahullah manam moy mas zahiri rahmatullah alayhi ñom dañu japp ni yefe sobe la ndax alquran daf ni innamal mushrikuna najas ak tamit li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxon sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu ci hadith bu nek ci sahih mu ne subhanallah innal mu'mina la yanjus ne julit manam aji gem ji du sobe kon ñu mën ci dege ni kon yefer moy sobe wu manam kon yoy mom dañ mom dafa japp ne sobe bi sobe jëm la ba tax mu nan subhanallah xolal mo borom xom xom yi rek nga xamantene ñom neena ngay borom xom xom lañ waye li nga xamne alquran wax nako ci anam gu leer ne sobe la te mom moy yever mom neena sobe la ñom ñu ne du sobe waye li nga xamantene amul benn dalil bu wara ne sobe la te moy man ñu neena du sobe ñom ñu ne sobe la manam mom mu ngi gis mu dugg len dugg yu metti ci walu gogu ak dag ne manam borom xoxo rahmatullah fiñ ko tek gis nga lay manam moy argument yi nga xamne mom la la indi legi keni kon yefir mom ci bopam buñu waxe sobe la ci pass pass bi la dinañ gis ci kunuz inshallah kunuz la sharay keni julit keni yefir manam li sobe wu ci nit bakkan bi la manam bakkanam mom mo sobe wu moy liñu wax nafsu sino ruham dafa sel comme niñ ko gisse han yaramam tamit ci souf lañ ko defare mu souf ak ndox ban ak lol la kon mom tamit dafa du sobe mais li sobe wu ci mom moy bakkan bi bakkan wu yefer moy sobe wu legui bo tax bu bakkan bi genné day daldi setat motax day daldi labat tamit han comme mi nga xam mom moy waral wa mu nek ku bon ku doy war et cetera yoy dool dinañ ko gis inshallah taala wallahu ta'ala han kan mais du tey kamil parce que dafa amul la manam comme djulit tamit djulit du tey kamil comme amul comme mom tamit bu fekente ne dafa amul djap voilà wallahu ta'ala a'lam voilà ça non ben la hon ben djia non bah parami voilà kon am don la ci li nga mujjé wax amone possibilité yenen te sallallahu alayhi wasallam am faire pour def ko ci épée wax lutax mu djel khalis enkay def na defar na faire bi lool lañ wax lool mom motax masala bi intéressant manam amul na possibilité def lepp wagn mais le fait que mu def kharis bi day woné né kon li ni haram gi ma len téré won ci li nga xamantene mom moy yi nga xamné moy lañuy yor diko tarlo ak yoy ci man téré gi ma len ko téré won loolu téré manam pour woné ni benn parti bu ndaw comme fi ni bi nga xamantene mom la deub daxé ndab li mu nek khalis manam mu nek khalis te nekul lan nekul or nekul wagn bobu khalis la alors que ci benen ti même ndab bi benen debul benen affaire bi bimu toje benen ndab bi même ndab bi dafa am ben walu bo xamantene wagn la ko defare wa dafa toj mu def ci wagn benen toj mu def ci khalis voilà ci même ndab bi lolou gison nañ ko ci jotay bi wessu voilà li kon ci lañuy xamé ni kon kon manam téré gi muy téré dafa téré bi mu téré xaaliss bi manam dafa lay wané la kon lu tuti ci xaaliss mom dañ koy djéggelé lu tuti ci xaaliss dañ koy djéggelé rawati na su fekkante né ak soxla daf ci am mais bu boba lolu téré wul mu nek luñu sip yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñ né dafa def luñu sip tekki wul né da ca def parce que manam mais ci mom farata la manam ci ñun lay nek luñu sip mais ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam farata la ndax bu ko deful won duñu xam atay fiqh bi nek ci masala bi manam bu fekkonté ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jëfëndiko won xaaliss ñun duñu xam ne affaire bi kan ndekati haramul dañ ko sip kon ñun duñ ko xam mais le fait que mom ñu yoniko pour muy jangalé mën na téré mbir ba paré def contraire bi ngir wané ne téré ga maleen ko téré won duñu def haram mais dañ ko la dañ ko sip fofu lay yam légui nak lool mom moy manam lool hikma la bu meuna nek ci walu gogou wallahu ta'ala ad-daruratu bi khul mahzurat manam dedet fofu al mashaqqatu tadlubu taysir mo fa meuna nek ndax ad-daruratu bi khul mahzurat pour mu meuna appliquer wu il faut que darura lor gi mu nek daruratu muhaqqaqa manam mu nek lor go xamantene lu leer la te lolou nonu du lor manam du lo xamantene lor gu leer la manam haaja lañ meuna wax aajo la manam dañ ko soxla lool rek lañ mëna wax wallahu ta'ala ya nak les sacré wax ni dam yeen ngi ndam xal bu saccé ba mu tak mako du fay même atté même atté sacc bi ak dam non bu dé lañ ko xam nga lan motax question bi dafa simple moy or bi ak xaliss bi mi ngi fi ba tay non bu dé sacc sacc mom dañ koy délo tat bi la wax wa délé dañ koy nangou wat non mais buñ ko gisul kay nan lañu xamé moko sacc non mais est-ce que dañ koy bay wala parce que atou tok bi non duñ ko bay parce que or bi mi ngi fi waté or bi c'est à dire yow ndap lay fi nekatul mais or bi mi ngi fi sunon or bi daf fay nekatul boba lañ koy fay parce que dafa jël oru jambour manam alalu jambour mom manam oru jambour demna mais bu fekkene or ba ngi fi waté defar wala defar ci lenen wala doko fay dang parce que mom amul droit yor or yor ndapli donc doko réparer c'est man amna droit tok non yo tamit amul droit tok mais si tu ne l'as pas fait exprès voilà doko rembourser soko amo droit amo droit wa ton ko ko non non non lolou lañu wax ni amo droit tek ko amo droit tek ko du sax du luñ la permettre lo amul droit la mais soko defé te def tayoko par accident voilà par exemple lolou doko fay xam nga tay bo yaqé alalu jambour ak nu meunti tolo da ngay obligé nga fay ko jëmmi mbir bi soko munul nga jox ko ndiggi manam ndigu alal bi lol maintenant nak soko munul dedet soko munul dang koy remplacer d'abord ak lu melni mom comme tay par exemple suma tojon par exemple suma ñewé par exemple sa ordinateur ma tok ko légui damay obligé comme munuma la jox jëmmé ordinateur bi damay wut ordinateur mu mel nonu ma jox lako suma ko munul ma doga jox la ndigu ordinateur bi manam ki ñett yoy ñoo mëna manam dama lay délo jëmmi lima yaq wala bok malan ko ma jox la lu nuro ak mom lu nuro ak mom même marque bi même ki bi même type bi et cetera suma ko mënul ci laalé dogo joxé ñeegi d'accord voilà wallahu ta'ala ala dabi ban do yon lañ décoration la comme plan yo xamni mën na nek wala charisme du ko nané ci jëfëndiko exact est-ce que amna ñu droit voilà yoy nak lañ wax né yi nga xamanténi duñu leen jëfëndiko yoy nonu yor gi ci bopam du lool mo haram mais li haram mom moy li haram mom moy bi nga xamanténi dañ koy haram mais voilà mais lek gi ak nan gi diko jëfëndiko yoy ci bop lañ xaram mom lañ mo xaram mo droit ko ci dab lu dafa ko xali ni man draa non mais ça yo ko jambour la ton wa yo ko jambour compliqué waji comme ko amul droit légui boudé moko tay mom légui lu moy fay day fay non lolou fa contre juge bi qadi bi mom moy mo joxe atté manam mom moy xol solo lu mel non kuko def manam tazir yi nga xamne mom lañ koy tek moy daan yi nga xamne mom lañ koy tek mo xam da koy ngagne da koy xass wala da koy punir wala yu mel non lu mu koy def rek wala da koy amande sax ci tour société bi parce que togn lak yoy non lolou qadi moy xol d'accord mais señ musa wa tay suñu jëmono tay li ku bëgg nek qadi tay lan moy condition yi instant bi ni il faut nga nek d'abord ci rew julit ñu ben wa parce que mënon nek qadi ci lo xamantene ci ño xamantene duñ ay julit d'accord constitution bi ki wul lo donc lolu manam mëno ko def ci lolu legui nak yenen yi nga xamantene ñom ñoy condition yi tay lak yenen jamono yu ñëk yi ño ci am moy fokk nga xam nga am niveau xam xam bi la koy permettre ci walu fekk ci walu manam meuna xam tamit li nga xamne mom moy société bi ni muy doxé ak yu mel non lool la mo lool mom niveau xam xam fekk la bu fekké dañ atté lepp lu aji ci walu atté ci walu fekk xam nga ko lool da ngay meuna nek qabi de telle sorte que yow su fekente ne manam bu ñaari nit ñëwé am luñu joté wala ben mbir xew nga wara mëna teural atté bi nga xamanté ne mom moy daan kenn ki wala moy joxé dëgg kenn ki wala bo amé xam xam bobu dina ko mëna permettre rek da ngay nek qadi moy juge rek comme liñu wax juge moy qadi mais xam nga ci manam on va dire xam nga juge bu mënti doon droit rek lañ la laaj nga xam ko xam ni nga xamantene mom nga koy appliquer xam buñu waré atté jurisprudence kañ nga ko wara def kañ ko wara def et cetera waaw jeexna kon kay lool la même chose dem ci walu diiné waaw manam dal ak yi wër wër lo ci mbiri dal voilà manam le tay wër wër lo ko yi foko nek dekk bo xamni ni sharia mo fay appliquer waaw parce que il faut que pour nga mën teural nit ñi atté à moins que ay nit ñom tamit manam fal la seen qadi ñom nga xamne ñom buñ amé seen problème ñom seen buñ ñëwé ci yow ya la ndi teural lool tam mën na né mais dama la bëggono wax rek parce que yow jamono ji ñu nekk nga wax motax jamono ji ñu nekk la la tonto manam fokk tamit tay mëno teural acte bo xam tane dang koy wëyel tay par exemple nit mënu sacc par exemple nga xol ba nga gis ne ki dañu wara dag lox bu nga dag loxom tay par exemple fi ni mëno ko def boko defé da nga am problème voilà wallah waaw sun xaliss man dal est-ce que menace jang ne suma amé ndab bu yaxu réparer ko mo gel ah waaw goroy jazakallahu khairan waaw lolou tamit benen mbir la bu am solo ci masala bi manam moy hadith bi day jangale ne manam julit bi warul nek ko yak lolou tam daf koy jangal ke ni julit waru ta yak te tamit manam bu fekkene dafa am lu yakku ci mom manam mu bagn ko sanni manam nako réparer mom moy li nga xamantene mom lañ koy ndëkk digël effectivement li nga wax ni jazakallahu khairan lool la amé dé fa jënd gënu yam réparer wa loolu mom moy su fekkentene mom mo meuna nek li meuna nek rek ci daw li gëna yomb li gëna jappali manam dal yak gi dal lañuy bañ voilà wa kon ñu est-ce que baat da ba daxé wa est-ce que faut ko utiliser fofu lan ci djublu rek moy défarat bi manam moy djël fi nga xamné mo yakku ñu fissure bi manam xar bi ñu jëlat ko défarat ko voilà wa deug tax wa yakar nako le ah lan lañ wax ah dakh la dakh ma yere ya wa deug dakh yere la wa wa dakh la wa nga deug li nga wax ak jere def wa jazakallah khairan wa jola wi perje wala fi Attention. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non.